İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta İstanbul için olmazsa olmaz bir mevzuyu ele alacağız. İstanbul Ansiklopedisi adlı bir programda vapurlardan bahsetmeden olmazdı. Dolayısıyla biz de bugün İstanbul'un ilk vapurlarını ve şirketi Hayriye'yi konuşacağız. Konuğumuz bu konuda uzun yıllardır çalışan akademisyen, doçent doktor Murat Koraltürk. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi Kansu ile biz kısa bir özet yapıyoruz. Sonra sözü konuğumuza bırakıyoruz. Ben anlatmaya şuradan başlayabilirim. Osmanlı Devleti'nde modern ulaşım araçlarının kent içi ulaşımda kullanılmaya başlaması aslında Batı ülkelerinden hemen kısa bir süre sonra gerçekleşmiş. Vapurlar da işte bu ulaşım araçlarının en önemlilerinden birisi. Aslında İstanbul'da tren, tramvay gibi modern ulaşım araçları da var. Fakat hiçbir zaman ya da o dönemde vapurlar kadar önemli bir görev üstlenmemişler. Tabii bu noktada Türkiye'de faaliyete geçen ilk kent içi toplu taşıma işletmesi olan şirketi Hayriye'nin altını çizmek gerekiyor. Çünkü şirketi Hayriye aynı zamanda ülkede kurulan ilk anonim şirket. Tanzimat döneminden İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yani yaklaşık 100 yıl boyunca faal olmuş ve İstanbul'da Boğaz içindeki ulaşımı gerçekleşmesini sağlamış şirketi Hayriye. Evet. Bu noktadan itibaren sözü Kansu'ya bırakıyorum. Bize biraz daha deniz vasıtaları ve şirketi Hayriye'nin vapurları hakkında bir şeyler anlatması için. Şimdi ben de şöyle başlayayım Cem. Biraz sonra Murat Hoca'dan daha detaylarını alacağımız şirketi Hayriye'nin kuruluşu ve daha da doğrusu kurulmadan önce İstanbul'da 19. yüzyılda yaşanan toplumsal ve ekonomik dönüşüme kadar geçen sürede kent içi ulaşımında kullanılan başlıca taşıma aracı kayıklar. Kayıkçılık o döneme kadar hem yasal hem de toplumsal kurallar çerçevesinde süregelen örgütlü bir iş kolu olmuş. Bu hem Boğaziçi hem de Haliç bölgesi için geçerli. Çünkü kayık ve mamlalarla yüzyıllar boyunca hem insan hem de kendine ihtiyacı olan erzak ve diğer mallar taşınıyor. Burada en önemli değişiklik 19. yüzyılda yaşanıyor ve 1820'lerin sonunda buharlı gemilerin ortaya çıkmasından bir süre sonra Boğaziçi'nde yolcu taşımak üzere senin de belirttiğin gibi şirketi Hayriye kuruluyor. Sene 1851. Kentin Anadolu yakasında Kadıköy ve Pendik, Rumeli yakasında ise Yeşilköy gibi sahil şeridi yerleşimleri ve adalara yolcu taşımacılığını ise 1844'te kurulan Hazine-i Hasta Vapurları İdaresi yapıyor. Bu dönemden itibaren İstanbul'da bugünlere kadar gelen Boğaziçi vapurları geleneğini görüyoruz ve bu başlamış oluyor. Bu noktada daha fazla uzatmadan sözü Murat Koraltürk hocamıza bırakalım. Murat hocam şuradan başlayalım mı? Biraz önce vapurlardan önce kayıklar, mamnalar var dedik. Oradan devam edelim. 1851'de şirketi Hayriye kurulmadan önce İstanbul yerleşimi ağırlıkla nerelerde, Boğaziçi'nde yerleşim nasıl bir yoğunluk gösteriyor ve İstanbul'da yolcu taşımacılığı nasıl yapılıyor? Önce teşekkür ediyorum ben de bu sorularınız için. İstanbul 19. yüzyıl ortalarına kadar, yani İstanbul dediğimizde bugünkü Tarih Yarımada veya Suriçi, Galata'yı İstanbul olarak nitelemek gibi bir şansımız var. Kadıköy ve Anadolu kıyıları ve Sur içi dışı Marmara kıyıları, biraz evvel andınız Yeşilköy vesaire, bugün artık İstanbul'un bir parçası olan semtler ve Boğaziçi aslında İstanbul'un yakın çevresini oluşturuyor. Ama İstanbul değil. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan dönüşüm ve değişimle birlikte ulaşım alanında çok önemli adımlar atılıyor. Yani işte tren gibi, tramvay gibi işletmeler gündeme geliyor. İlk kez telgraf kullanılıyor. Haberleşme ve ulaştırma alanında dünyada kaydedilen gelişmelerin hemen ardından bu gelişme, yani gündeme gelen bu gelişmelerin hemen ardından Osmanlı Devleti'nde de gündeme geldiğini görüyoruz. Ve bu biraz da işte bu modernleşme bağlamında ele alınıyor. Vapurlar da bu bağlamda ele alınması gereken bir konu. Çünkü sizin de söylediğiniz işte yük ve hemen her türlü yük ve insanın taşındığı kayıklar, kayıkçılık aslında vapurlar işlemeye başladıktan sonra da varlığını sürdürüyor. Ama kayıklar sınırları genişleyen, yakın çevresiyle daha sık temas içine giren İstanbul'un ihtiyacını karşılayamaz hale geliyor. Yani şunu demek istiyorum. Boğaziçi bugün her biri Boğaziçi'nin güzel semti olarak bildiğimiz yerleşim yerleri birer köy ve buralardan İstanbul'a işte sebze, meyve vesaire neyse taşınıyor. Ama vapurların işlemesiyle birlikte buralar artık şehre entegre olmaya başlıyor. Dolayısıyla hem vapurların işlemesi kentin büyümesinde rol oynuyor, hem de vapurlar yani kentle vapur yani kentin büyümesi vapurlara olan talebi de arttırıyor. İkisi birbirini besliyor. Etkiliyorlar. Evet. Peki şu noktada İstanbul'da şirketi Hariye gibi düzenli bir deniz ulaşımı organizasyonu için, yani tarifeli bir deniz ulaşımı organizasyonu için 1851 geç bir tarih midir? Buna bağlı olarak da şirketi Hayriye'nin nasıl kurulduğuna geçebiliriz burada. Yani bir geç bir tarihtir diyemeyiz. Zaten buharlı gemicilik 1820'lerde gündeme geliyor. Osmanlı Devleti'nde de 1830'larda ilk buharlı gemi işlemeye başlıyor. 1844'te de siz de ifade ettiniz. Hazine-i Hasta, yani devlete ait gemiler, bir işletme, vapur işletmeye başlıyor. Şirkete Hayriye'yi bu kadar özel kılan bir takım nitelikleri var. Bir kere ismi hani bugün var olmayan bir kurum olmakla beraber bir marka değeri var, öyle diyeyim. Yani işletmecilerin kullandığı bir kavramla. Şirket Hayriye'yi böyle özel kılan, evet, bir takım ilkleri barındırması. İlk anonim şirket olması tabii ki çok önemli. Sermayesi yerli bir anonim şirket. Çünkü biliyoruz Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda yabancı sermayeli birçok işletme kuruluyor. Bunlar arasında demiryolu, tramvay, tünel, yani ulaştırmayla da ilgili işletmeler var. Ama şirket ayrı yerli sermayeli bir işletme ve ilk anonim şirket. Ve Hazine-i Hassa İdaresi vapurları daha önce, az önce faaliyete geçmiş olmakla birlikte şirket ayrıya özellikle kent içinde İstanbul'la Boğaziçi arasında yolcu taşımak üzere bu imtiyazla, bu ayrıcalıkla, bu tekeli devletin tanıdığı bir işletme olarak faaliyete geçtiği için ayrıca öneme sahip. Yani İstanbul'la Boğaziçi arasında artan yolcu talebini karşılamak ve bu talebi kayıkların gerek taşıma kapasitesi, gerek güvenlik, yani gemilere göre daha az güvenliğe sahip olmasından dolayı devletin de böyle bir işletmenin kurulmasını teşvik ettiğini görüyoruz ki kuruluş sermayesinde dönemin padişahı, valide sultan ve hanedan mensuplarının da sembolik de olsa hisseler aldığını, yani şirkete ortak olduğunu ve devlet erkanının ve devlet erkanının çevresinde yer alan bir takım işte tüccar, sarraf vesairenin de sermayeye ortak olduklarını görüyoruz. Hatta bu yapıyı Allah rahmet eylesin Tevfik Çavdar, Türkiye ekonomi tarihiyle ilgili önemli kitaplar yazmış bir araştırmacıdır. Türkiye İş Bankası'nın kurulmasıyla, yani Atatürk'ün kurucu olduğu ve yakın çevresine sermayesini oluşturmak konusunda rica veya telkinde bulunduğunu göz önüne aldığımızda böyle bir benzerlik olduğunu da ifade etmiştir. Şirket aileye dolayısıyla Türkiye'de iktisadi zihniyetin dönüşümünü de yansıtıyor. Ama bizi özellikle sizin programınız bağlamında, yani İstanbul Ansiklopedisi bağlamında ilgilendiren kısmı tabii ki kent içi ulaşımı, kent içi ulaşımında oynadığı rol, İstanbul'un, Boğaziçi'nin İstanbul'la bütünleşmesi ve tabii ki kent, tabii kent kültürünün bir parçası olması, işte vapurları, kaptanları, iskeleleri, gemilerin süliyeti, yani şimdikilerle mukayese edildiğinde son derece estetik varlıklar gemiler. Güzellikleri. Murat Bey, tabii birazdan bunlardan biraz daha detaylı bahsedeceğiz. Hakikaten kent kültüründe çok hoş iz bırakmış bir kavram vapurlar. İşte bu vapurlar, yani ilk vapurlarından bahsedelim. Şirketi Hayriye'nin nasıl kurulduğunu çok güzel özetlediniz. Peki kaç vapurla işe başlamışlar? Bu ilk vapurlar nereden gelmiş? Biraz onlardan, özelliklerinden söz eder misiniz bize? Evet, ilk 6 tane vapur sipariş ediliyor İngiltere'ye ve Şirket-i Hayriye'nin tarihine dönüp baktığımızda Şirket-i Hayriye yaklaşık 100 yıllık tarihi içerisinde 77 parça gemiye sahip oluyor. Ama bunların hepsine aynı anda sahip olmuyor zaman içinde. Ve genellikle üçer, beşer ve birbirinin benzeri ikiz diyebileceğimiz gemiler inşa ediliyor. Ağırlıkla İngiltere'de gemiler yapılıyor. İngiltere, Fransa ve Almanya'da da inşa edilen gemiler var. Çok az sayıda gemi yurt dışında yapılıp burada şimdi Koç Müzesi olan Hasköy Tersanesi'nde monte ediliyor, demonte ediliyor. İki vapur ise Sarıyer ve Kocataş vapurları, yani 75 ve 76 numaralı iki vapur ise aynı tersanede, ne diyelim, hani bir klişe ifade vardır ya, Türk mühendis ve işçisinin ürünü olarak. Evet, emeğiyle Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk yolcu gemileri olarak aslında bizim yakın tarihimize de geçiyor. Gemilerin bir takım özellikleri var. Gemiler başlangıçta yandan çarklı, sonra pervaneli oluyor. Hepsi buharlı. Gemilerin iç tasarımlarında uzunca bir süre kadın erkek ayrımı, yani haremlik selamlık ayrımı var. Gemiler içerisinde ısıtma başlangıçta sıkıntılı oluyor. Sobayla gemiler ısınıyor. Yani yolcular ısınılıyor. Gemilerde şimdiki yolcu vapurlarındaki gibi şimdi şey var ya, büfeler. Onun gibi çay ocakları var. Çay ocakları var. Dolayısıyla gemiler aslında ve seyahat süreleri de çok kısa değil. O zaman daha yavaş gemiler göre, daha uzun sürüyor yolculuklar. Dolayısıyla vapurları paylaşan İstanbulluların hayatlarında çok daha fazla yer eden unsurlardır diyebiliriz. Tam şurada bir de iskelelerden bahseder misiniz? Çünkü vapur işletmesi kuruluyor ama aslında böyle her köşe, her semtte bir iskele de yok. O iskeleleri de Şirket-i Hayriye kuruyor galiba, değil mi? Yani Şimdi Şirket-i Hayriye, devlet Boğaziçi'nde vapurlarla yolcu taşıma hakkını Şirket-i Hayriye'ye veriyor. Dolayısıyla bu hakkı tanıdığı işletme hem gemileri satın alıyor, hem iskeleleri inşa ediyor, hem de işte personelinin giderlerini vesairesini, bütün her şeyi kendi sermayesiyle yerine getiriyor. Yani bugün belediyenin verdiği ulaştırma hizmetini düşünün. Örneğin bugün şehir hatları devlet, belediyeye ait. Belediyeye değil de bir özel şirkete ait olduğunu düşünün. Yani kendi yağıyla kavruluyor diyebiliriz. İşte gemileri satın alıyor. İskeleleri de, ki bunlar belki devasa yapılar olmasa da bunların da birer maliyeti olduğunu unutmayalım. Belki bugün İstanbul çok geniş bir alana yayılmış bir şehir haline geldiği için birçok insanın gözünden kaçabilir ama İstanbul'un özellikle Boğaz kıyılarında her biri birer inci tanesi gibi, zaman içinde de çoğu restore edildi. Son derece güzel ahşap yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç tanesi ise biraz daha büyük yapılar. Örneğin Beşiktaş Kadıköy arasında vapurların işlediği şey değil, Hayrettin iskelesi değil de eski Beşiktaş iskelesi ya da Kuzguncuk'taki iskele son derece güzel yapılar. Bu yapılar içerisinde de yine vapurlarda olduğu gibi işte kadın erkek ayrımına uygun bir iç tasarım var. İşte soba var ısınma için. Malum İstanbul 6-7 ay soğuk bir şehir. Murat Hocam, bu noktada şöyle bir soru geliyor. Hem bu iskelelerden hem de vapurların müşterilerinden yola çıkarak kimler yolculuk yapıyor vapurlarla, kimler kullanıyor o dönem İstanbul'da ilk yıllarda, yani ilk 20-30 yılı, 50 yılı ele aldığımızda vapurların yolcuları kimlerden oluşuyor? Şimdi bir kere şirket ayrıyenin yolcu profili mevsimsel değişim gösteriyor sayı olarak. Yani İstanbul, Boğaziçi uzunca bir süre bir sayfiye, bir yazlık bölge olduğu için yazın, yaz aylarında insanların göç ettikleri bir yerleşim yeri Boğaziçi köyleri. Dolayısıyla biz taşınan yolcu sayısı ve tabii ki taşınan yolcuların sosyal kimlikleri de yaz ve kış değişim gösteriyor. İşte yazın tabii İstanbul'un varsıl kesiminden ve Osmanlı aristokrasisinden diyelim, devlet erkanından insanlar işte yalılarında veya sahilhanelerinde yaz aylarını geçiriyorlar. Dolayısıyla bu kişilerin, gemilerin, şirket aile vapurlarının yolcusu olduğunu söyleyebiliriz. Şirket aile vapurlarında bugün vapurlarda olmayan yakın zaman diyebileceğimiz bir zamana dek 90'larda kalktığını hatırlıyorum. Mevki uygulaması var. Yani mevki veya sınıf uygulaması. Birinci sınıf, ikinci sınıf gibi. Dolayısıyla bunların vapurda bulundukları yerler farklı. Aslında aynı vapurdalar ama daha konforlu görece ve işte o sosyal statünün de ayrımının vapurda yaşandığını görüyoruz. Ama evet, tabii bu ki yakın zamana kadar aslında 2000'li yıllara kadar vapurlarda duruyordu hala. Gerçi evet. Mevki uygulaması yoktu ama o salonları biz Tabii. vapurlarda alt katın vapurun en arka kısmına en yakın bölümünde koltukların daha berjerlerin yan olduğu bir bölüm olduğunu iyi Evet. hatırlıyorum. Evet, bu tamamen işte o sosyal statü farklılaşma, onun yansıması. Dolayısıyla şirket aile vapurlarında işte şeydeki Boğaz'daki yalısından Babali'deki nezarete giden bir paşazade de seyahat ediyor. Ya da bir küçük memur da ya da yazın kira yalıda çoluğuyla çocuğuyla vakit geçiren bir tüccar da seyahat ediyor. Her sınıftan, her sosyal mevkiden insanın şirket aileye yolcusu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii rakamlar, sayılar bugünle mukayese edildiğinde çok değil. Yani İstanbul'un da zaten İstanbul'da küçük unutmayalım zaten ki, o zaman daha görece. Tabii. Yani Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimiz sırada 1 milyonluk bir kent haliyle. Dolayısıyla çok da büyük rakamlar değil. Ama İstanbul'un sosyal profilinin çok önemli bir yansıması aslında şirket Vapur aileye yolcuları. vapurların yolcuları. Evet. Peki hocam, vapurun yolcularını konuştuk ama bu vapurun bir de personeli var. Tabii. Kaptanı, kamarotu, çarkçısı, çimacısı, iskelede bekleyen vapurun içinde. Bu personel nasıl oluşuyor, nasıl yetiştiriliyor? Bunların arasında İstanbul'da iz bırakan simalarda oluşuyor mu İstanbulluların gündelik Evet. hayatında? Şirket ayrıyenin mürettebatı, personelin Evet. mürettebatı, evet, saydığınız şekliyle, o hiyerarşik şeyle gemide kaptan, süvari bey ya da hani inananlar için Tanrı'dan sonra, Allah'tan sonra gemideki Denizde ona en büyük emanet işte. otorite. Tabii. Ve işte çarkçı veya makinist ve aşağıya doğru iniyor. İşte ateşçi, malum gemiler kömürle istim tutuyorlar. Kömürcüsü, ateşçisi, yağcısı, çımacısı, kamarotu, bütün bir şey var. 17-18 kişiyi bulan gemilerin büyüklüğüne göre de her bir geminin mürettebat sayısı değişiyor. Çünkü şirket ailenin irili ufaklı, kendi içinde değişen boyutta gemileri var. Bu personelin başlangıçta özellikle kaptanların önemli ölçüde gayrimüslim ve yabancı olduğunu görüyoruz. Çünkü buharlı gemi kullanma ehliyetine, niteliğine sahip insanlar olması açısından. Hatta Boğaz'ın Müslüman kayıkçıları, geleneksel denizci kimliğine sahip kesiminden kimi kişiler şirket aileye de çalışmak istiyor ve şirket aile yönetimi onların ehliyet sahibi olmadığını ve yolcuların ve gemilerin güvenliğini böyle tehlikeye atamayacaklarını ifade ediyor. Ama zaman içinde tabii yerli tırnak içinde diyeyim hem gayrimüslim hem Müslüman mürettebatında yetiştiğini ve hatta bunların bazılarının Boğaziçi halkının ürettiği tevatürlerin ya da kent efsanelerinin hoş öykülerin, hikayelerin kahramanları haline geldiğini biliyoruz. Şeref Kaptanlar, Tahsin Kaptanlar ki rahmetli Eser Tutel o çok güzel üslubuyla kitabında ve yazılarında bunları bugüne nakletmiştir. Ben de yazdığım kitapta ondan çok yararlanmışımdır. Hocam, buyurun. Kısacık bir şey de sormak istiyorum. Bir de bu vapur seyahatlerimizin vazgeçilmez bir hasmı diyeyim artık Lodos vardır. Yani aslında hava koşulları. Hava koşulları da vapur yolcularının, vapur kullananların hayatının önemli bir parçasıdır. Eskiden de böyle etkili miymiş? Yani Lodos'tur, Poyraz'dır vapur trafiğini etkiler miymiş? Buna dair bir anı, anlatı, kayıt var mı sizin dağarcığınızda? Ya bir kere Şirkete Hayriye Boğaz içinde vapur taşıyor. Dolayısıyla Boğaziçi aslında Lodos ya da evet akıntılar deniz seyri seferini sıkıntıya sokan özelliklere sahip doğal etkenler. Fakat fırtına ve diğer hava koşulları Boğaz içinde çok gemi seyahatlerini riske atan şeyler değil. Sözünü ettiğiniz durum daha çok İstanbul Kadıköy arasında veya adalar ve doğru, işte, karşıdan karşıya bugün, geçerken bu tabii, en büyük mesele. Tabii, evet. Tabii. Hatta şeye dikkat ederseniz seyahat ettiğiniz zamanlarda böyle havalarda eğer vapurlar işleyecek kadar yine de fırtına vesaire varsa vapurlar mümkün olduğunca Haydarpaşa'daki Mendire'in içinden devam ederek Kız Kulesi'nin oraya doğru çıkarlar. Normalde gitmeseler bile ki denizin etkisini, rüzgarın etkisini daha az hissetmek için ama Boğaziçi bu anlamda korunaklı bir yer ama Boğaziçi'ndeki sıkıntı akıntılar tabii ki. Ve unutmayalım ki bu gemiler başlangıçta yandan çarklı. Sonra pervaneli de olsa günümüzdeki teknoloji, navigasyon aletleri bu gemilerde yok. Dolayısıyla bu gemilerde manevra yapmak ve bu gemileri Boğaz'da sağ salim yol tutup, deniz tutup şey yapmak, işletmek kolay bir iş değil. Onun için işte bu kaptanların bazıları gerçekten şirket ayrı kaptanlarının bazıları halk arasında bu ustalıklarıyla, usta denizci kimlikleriyle ünlenmişler. Ama günümüzde tabii hani bugün Boğaziçi halkının, Boğaziçi kıyılarında yaşayan İstanbulluların kaçı bundan haberdar? Çoğunun haberdar olmadığını biliyoruz. Çünkü artık İstanbul 20 milyon sınırına dayanmış bir kent. Boğaziçi de İstanbul'un göbeğinde ama ne yazık ki kenarında kalmış bir muhit haline gelmiş durumda. Peki son olarak 3-4 dakikalık bir zamanımız kaldı Murat Hocam. Şöyle devam edelim mi ya da şöyle tamamlayalım mı? Şimdi biraz önce bahsetmiştiniz Birinci Dünya Savaşı. Aslında hem şehir için hem de Şirket-i Hayriye ve vapurları için de özel bir anlam taşıyor. Çünkü bunu siz kendi kitabınızda da ayrıntılarıyla anlatmışsınız. Birinci Dünya Savaşı sırasında Şirket-i Hayriye vapurlarından hem asker taşımak için özellikle Çanakkale cephesinden yaralı taşımak için de faydalanılmış. Sonrasında Cumhuriyet döneminde artık yavaş yavaş şirketin koşullarının kendini yenileyemediği tartışmalarına bir takım konu olduğunu görüyoruz ve 1945'te de devletleştiriliyor zaten. Bu Cumhuriyet ve artık Şirket-i Hayriye'nin görev süresini tamamladığı diyelim. Bu noktaya gelişini de aktarırsanız bu şekilde bitirmiş olalım. Yani Birinci Dünya Savaşı evet Türkiye içinde, İstanbul içinde bir kırılma noktası. Birinci Dünya Savaşı sırasında Şirket-i Hayriye özelinde bakacak olursak şirket filosundan önemli miktarda gemi kaybediyor. Şirket bir özel şirket ve temel gelirini taşıdığı yolcudan elde ediyor. Yani satılan bilet geliriyle bütün giderlerini karşılıyor. Ve sermayedarlar da bu şirketten işte periyodik olarak her yıl yatırdıkları sermayenin karşılığı bir kar bekliyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda şirket ayrıya hem İstanbul'da azalan yolcu sayısı, yani taşıdığı yolcu sayısı, Boğaziçi'nin rağbet eskisi gibi rağbet görmemesi, hem devletin tabii Birinci Dünya Savaşı ile başlayan süreçte yaşanan enflasyon ve giderlerin artması, kömürden tutun boyaya kadar, makinaya kadar ve devletin, şirketin bu ihtiyaçlarını karşılamak konusundaki bilet zammına uzunca bir süre direnmesi karşısında ciddi sıkıntı yaşıyor. Ve şirket aile 20'li 30'lu yıllarda hani amiyane tabirle belini doğrultamıyor. Üstelik de taşıdığı yolcu sayısını arttırmak için ciddi çaba da sarf ediyor. Örneğin Boğaziçi'nde ev yaptıranların ve Boğaziçi'nde ikamet edecek insanların inşaat malzemesini taşımaktan tutun daha uygun fiyatla tarifeyle seyahat etme imkanlarına kadar çeşitli pazarlama araçları, taktikleri uyguluyor. Ama taşınan yolcu sayısını arttırmak mümkün olmuyor. Belki birçok insan bilmeyebilir, Bebek'e kadar tramvay işlemeye başlıyor. Bebek'e kadar işleyen tramvay şirket ailenin taşıdığı Bebek'e kadar taşıdığı yolcu sayısının azalmasına örneğin sebep oluyor. Dolayısıyla şirket ahiriye artık kendini kendi ayaklarının üzerinde duramayacak hale geldiğinde ve verdiği hizmet bir kamu hizmeti. Bu hizmetin aksayacağı varsayımı, öngörüsü ile varsayım ve öngörü diyorum. Çünkü bu biraz da politik bir tercih. Örneğin devlet bir yardımda, bir finansal destekte bulunarak da şirket ailenin tüzel kişiliğinin sürmesini sağlayabilirdi. Onun yerine şirket aileyi satın alarak devletleştirdi ve 1945'te, tabii bu da çok anlamlı bir konudur. Çünkü Türkiye'de bir özel şirketin ve sembol olan bir şirketin kamulaştırılması, üstelik de tam 1945'te, yani Türkiye'de devletçiliğin de tartışılmaya başladığı bir dönemde, evet, kamulaştırılması çok anlamlı. Şirket ayrı, dolayısıyla Türkiye'de hem İstanbul'un tarihi hem de Türkiye'nin iktisadi ve sosyal tarihi de böyle birçok konunun kesiştiği çok ilginç, sembol bir konu. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizden bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler için Murat Koral Türk'ün Şirketi Hayriye kitabını edinmelerini öneririz. Sahaflardan bulunabiliyor. Hala baskısı var mı hocam? Yok galiba şu anda. Bilmiyorum. Sanırım yok. İdo basmıştı. Tabii şeye de ihtiyaç var. Şeyin de tamamlandığını diyorum. Rahmetli Eser Bey'in, Eser Tutel'in, evet, de çok güzel kitapları var. Özellikle Şirket Ayrı kitabı. Oldu. Evet. Onun da baskısının, evet, olmadığını biliyorum. Umarım bunlar tekrar basılma imkanı bulur. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Murat Koral Türk. İstanbul'un simgelerinden biri Boğaziçi'nin vapurları. Aslında buna ek olarak Haliç vapurlarından da bahsetmek gerekir. Bugünlük bu kadar olsun. Cem'le birlikte Murat Koral Türk'le Boğaziçi'nin vapurlarını konu ettik. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.